تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماغ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، پیتے گے تیرے پڑھ کے یا پہنچا شانہ تو